Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ba'd. Birkaç dersten beri Bakara suresinde aile hukukunu yakından ilgilendiren karı koca arasındaki gerek evlilik, nikah ile başlayan evlilik hayatı, gerek evliliğin, karı kocanın hayatta iken talak ile sona ermesi halleriyle alakalı pek çok meseleyi, pek çok konuyu ayet-i kerimelerin ışığında ele almaya gayret ettik. Konu devam ediyor. Geçen dersimizde biliyorsunuz son olarak boşanma esnasında erkeğin ve kadının özellikle nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde duruluyor ve bu arada boşama hakkı özellikle erkeğin elinde İslam hukukunda Kur'an-ı Kerim'in tesis ettiği veya öngördüğü aile müessesesinde erkeğin elinde olduğundan ötürü erkeğe de bir takım mükellefiyetler vermiş olduğunu gördük. Şimdi talakın da 3 olduğunu, bu 2 talak neticesinde eğer erkek dilediği takdirde iddet bitmeden hanımına tekrar ricat edip dönebileceğini belirtmiştik. Peki 3. talaktan sonra ne olacak? Bugünkü dersimizde göreceğimiz ilk ayet-i kerime olan 231. ayet bunu açıklamaktadır. Yani koca hanımını 2 talak ile boşadı. Sırasıyla talaklarını verdi. Hanımı 2 defa ondan boşandı ve 3. talak da 2. talakın iddeti bittikten sonra veya iddet içerisinde ricaat olmadığı için, dönüş olmadığı için 3. talakı da verdi. Durum ne olacak? İşte bugün göreceğimiz 231. ayet-i kerime bunu açıklamaktadır. Estaizu billah diyor ki, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Sizler hanımlarınızı, kadınları boşadığınız vakit, boşayıp da onlar da ecellerini bitirdikleri takdirde, buradaki ecelden kasıt belirli olan süredir ki bu da iddettir. O iddetlerini bitirdikten sonra yapacağınız nedir? Ya onları maruf ile tutacaksınız nikahınız altında, yani 3. talakı vermeden veya 1. talakı vermeden, 1. talak, 2. talakı verdikten sonra, pardon, 2. talakı verdikten sonra 3. talakı vermeden ya onları maruf bir şekilde tutacaksınız yahut da ev serrihuhunne bi maruf, maruf bir şekilde onları serbest bırakacaksınız, salıvereceksiniz. Yani bırakacaksınız 3. talakın da beklemesi gereken temizlenme hali gelsin. Ondan dolayı da iddetini beklesin ve artık ondan sonra dilerse bir başkasıyla evlensin. Dilemezse efendim dul bir kadın olarak hayatını sürdürsün. O onun bileceği bir iştir diyor. Burada maruf kelimesi iki halde de söz konusudur. İki halde de marufa riayet emredilmiştir. Yani ister talak, 3. talak verilip iş bitirilmeksizin kadına ricaat yapılması halinde nikah altında tutulacaksa, bu yine eskisi gibi efendime söyleyeyim hayatın tadını tuzunu, evlilik hayatının, beraberliğin tadını tuzunu kaçıran bir yol ve yöntemle olmasın diyor. Maruf bir şekilde olsun. Ne demek maruf? Maruf arafe fiilinin ismi mef'ulüdür. Arafe nedir? Bildi, bilinen şey. Maruf da bilinen şey demek kelime itibariyle. Yani bilginin kötüsü veya bilginin zararı, bilgi olması itibariyle söz konusu olmayacağı için, sizin söz konusu olmayacağı, toplum arasında biline gelen ve kadına zararlı olmadığı kabul edilen bir şekilde onu nikahınız altında tutmaya devam edeceksiniz demektir. Bundan dolayı terim olarak, İslami veya Kur'ani bir terim olarak maruf kelimesi şöyle tarif edilmiştir. Aklın ve şeriatın doğru ve uygun kabul ettiği her şeye maruf denilir. Aklın ve şeriatın doğru ve uygun kabul ettiği her şeye maruf denilir. Dolayısıyla sizin onlara ikinci talakı verdikten sonra bile olsa ama onlara tekrar dönme kararını vermiş iseniz, üçüncü talakı vermeden, yani bütün talak haklarını kullanmadan onlara dönmeyi kararlaştırdıysanız, bu maruf bir şekilde dönmeyi kararlaştırmanız suretiyle olacaktır. Tekrar bir daha ona döneyim, ona zarar vereyim, ona sıkıntı çekeyim, ona dünyayı dar edeyim, dünyanın kaç köşe kaç bucak olduğunu göstereyim niyetiyle olmaz. Öyle bir niyeti fiiliyle geçirmek, fiiliyata geçirmektense bırak, üç talakı da ver, sen kendi yoluna, o kadın da kendi yoluna gitsin, daha hayırlıdır. Çünkü İslam'da başkasına zarar vermek pahasına bu gibi amellerin, bu gibi fiillerin devamı söz konusu değildir. Bu manada Müslümanların aslında hayatlarının genelinde bunu prensip edinmeleri lazım. Yalnız evlilik hayatında değil. Ama öncelikle evlilik hayatında buna riayet etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten insanın evlilik sebebiyle kadın ile koca arasında oluşan hukuk basit ve sıradan bir hukuk değildir. İki tane yabancı, birbirine yabancı, Allah'ın müsaadesi olan nikah ile Kur'an-ı Kerim'de ileride gelecek bir ayet-i kerimede belirtildiği gibi her biriniz diğerine en gizli, en mahrem yerlerini açmışken diye manasına bir tabir kullanıyor. وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ diyor. Bu halde olan iki insanın özellikle birbirlerine herhangi bir şekilde eziyet etmemeleri lazım. Ve buradan başlayan eziyet etmeme alışkanlığı aslında bütün insanları kuşatacak şekilde olmalıdır. Ama maalesef Müslümanlar, bakıyorsunuz özellikle hac ibadetinde, umre ibadetinde, özellikle Hacer-i Esved etrafındaki izdihamlarda ve daha başka benzeri yerlerdeki izdihamlarda birbirlerine eziyet etmekten geri kalmadıklarını görüyoruz. Eziyet etmek kastıyla mı yapıyorlar? Hayır. Ama eziyet etmemeyi düşünmüyorlar. Ortada bir düşüncesizlik var. Bir idraksizlik var. Hacer-i Esved'i öpmek, Hacer-i Esved'e el sürmek imkan olduğu takdirde sünnettir. Ama Müslümana eziyet vermek yerine göre haramdır. Eziyetin mahiyetine göre haramdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam her Kabe'nin etrafında tavaf ederken her şavtında elini sürmemiştir ki. Bize örnektir. Eğer sünnetse yaklaşılamadığı zaman Hacer-i Esved'i istilam etmek de sünnettir. Yani uzaktan ona selam verir, elini kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber demesi de sünnettir. Ama sen öbür müstehabı işleyeceğim derken, o da şartlar müsait olduğu takdirde müstehab olan bir fiili işleyeceğim derken Müslümana eziyet ediyor. Dolayısıyla bakınız, burada maruf kelimesi iki defa vurgulanıyor. Gerek nikah altında tutmayı kararlaştırırsanız diyor, yine maruf ile nikahınız altında tutunuz. Eğer yine serbest bırakacaksanız maruf bir şekilde serbest bırakınız. O kadınların gerek örfen gerek şer'an boşanmaları esnasında sizin tarafından riayet edilmesi gereken hakları vardır. Bu hakların başında ileride gelecek mehir hakkı vardır ve yine ileride gelecek kadına bir şeyler vererek gönlünü hoş etme hakkı vardır. Buna muta deniliyor. Yani faydalandırma. Kendisini bir şeyle faydalandırınız. Sen faydalandırınız. Bir saç bağı ile dahi olsa diyor, ona müta veriniz diyor müfessirler, İslam alimleri, Osman radıyallahu anhü ve benzeri ashab-ı kiram. Niçin? Bununla şunu anlatmak istemiş olur. Tamam, bizim aramızda cereyan eden etmiştir. Boşanma noktasına kadar geldik ve boşandık. Ama biz yine de birbirimizden razıyız. İşte bu rızanın da bir şeyi bu. Aramızda da artık bununla alakalarımız da karı koca olarak bitmiştir. Aramızda tek bir bağ vardır. O da Müslüman olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin bir ferdi olarak bir din kardeşliği bağıdır. Bizim aramızda zevciyet hukuku, karılık kocalık hukuku kalmamıştır. İşte burada onların salıverilmesi, yani üçüncü talaktan sonraki iddetlerini artık, ki son iddettir, iddetlerini bitirmesi için ne yapılacaktır? Onlara maruf bir şekilde muamele olunacaktır. Dedik ki bir, bu maruf muamelenin kapsamına ne girer? Eğer mehir verilmemişse mehir verilecektir veya eksik kalmışsa, tamamlanmamışsa tamamlanacaktır. İki, müt'a verilecektir. Üç, nafakası iddet süresi içerisinde verilmeye devam edecektir. İddeti bitinceye kadar. Ve bu şekilde diyor, marufa riayet ediniz diyor. Ve dediğim gibi buradaki bu marufu zevciyet hukukundan, zevciyet münasebetlerinden tutunuz, hayatın tamamına da geliştiriniz diye, götürünüz diye işaret ediyor ayet-i kerime. Bundan sonraki cümle bunu tekit ediyor. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا Veya maruftan kast edilen şeyler arasında en önemli hususa dikkat çekiyor. Marufun neyle ihlal edileceğini, ne yapılırsa maruf yapılmamış olacağını çok bariz bir örnekle örneklendiriyor ve bunu yapmayın diyor. Onlara zarar vermek ve haddi aşmak için tutmayınız. Bu nasıl olur? İddeti bitmeden önce ona ricaat yapar. Maksadı da her seferinde bir daha ricaat yapacak, bir daha talak verecek. Efendime söyleyeyim, diyelim ki yuvarlak olarak söyleyecek olursak 3 ayda bitecek olan iddetini 9 aya kadar uzatabilir. Her bir talakta iddetini bitirmeden önce efendime söyleyeyim tekrar ona ricaat eder, arkasından bir talak daha verir. Ondan sonra bekle bir daha verir. Bu kadına bir zulümdür, bir haksızlıktır. Senden kurtulmak istiyorsa bir an önce onu kurtar. Veya sen ondan kurtulmak istiyorsan bir an önce kurtul. Veyahut da bırak o kadını, bir an önce belki başkasıyla evlenmek ister. Geçinecek durumu yoktur. Şu olabilir, bu olabilir. Her sebep neyse yani. Dolayısıyla onlara zarar vermek maksadıyla onları nikahınızın altında tutma rağbetiniz, arzu ve isteğiniz olmadığı halde haddi aşmak ve onlara zarar vermek için onları nikahınız altında tutmayınız diyor. Bakınız, Cenab-ı Allah'ın talakı sevmediği hadisle sabit. Talaktan hoşlanmadığı hadisle sabit. Fakat burada Cenab-ı Allah adeta maksadına göre devam etmeyen, rayında olmayan evlilik hayatının da bitirilmesini adeta istiyor gibidir. Onlara haksızlık etmek ve onlara zarar vermek için tutmayınız diyor. Ama bir hayır ümit ediyorsunuz. İleride birbirinize kaynaşacağınızı ümit ediyorsunuz. Onlara haksızlık etmemek üzere dikkat ediyorsunuz. Bu haklarına, hukuklarına riayet etmenin yollarını arıyorsunuz. O ayrı mesele. Burada İslam fıkhının bir meziyeti ortaya çıkıyor. Bir özelliği, bir üstünlüğü ortaya çıkıyor. Burada şeriat şekilden çıkıyor, niyetleri muhasebe ediyor. Şeklen bir kimse kadına ricaat yaptığı zaman Allah'tan başka o kadına zarar vermek maksadıyla mı? Yoksa gerçekten onunla evliliğini devam ettirmek, gerçekten onunla kimse bilemez. Kendisi açıklamış olma hali müstesna. Cenab-ı Allah burada doğrudan doğruya bu işin mesuliyeti altında olan erkeğe hitap ediyor. Sakın diyor ey erkekler, o kadınları zarar vermek için onlara ve haksızlık yapmak için nikahınız altında tutmayın. Onlarla evliliğinizi sürdürmek niyetindeyseniz talak verdikten sonra ricaatinizi yapınız. Yok öyle bir niyetiniz yok. Onların iddet sürelerini alabildiğine, olabildiği kadar uzatmak için yapıyorsunuz. Hayır, bunu yapmayınız diyor. Çünkü bu cahiliye döneminde yapılan bir uygulamaydı. Ve bunun etkisiyle, cahili kültürün etkisiyle bazı Müslüman erkekler kadınlarını böyle tehdit ediyorlardı. Bize gelen tefsirlerdeki, hadislerdeki rivayetlere göre diyorlar ki ben seni kolay kolay boşamam diyor. Seni öyle bir hale geleceğim ki kocan var mı yok mu sen de bilemeyeceksin diyor. E kadın soruyor nasıl yapacaksın? Seni boşayacağım diyor. Tam iddetin bitecekken sana ricat yapacağım. Ondan sonra bir daha seni boşayacağım. Seni bu halde ricat yaptıktan sonra bir süre daha bırakacağım. Ondan sonra sırası gelince bir daha boşayacağım. Tam iddetin bitecekken bir daha sana ricat yapacağım. Cahiliye dönemi gibi değil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra. Zayıf görülen kadınların, çaresiz görülen kadınların artık haklarını koruyacak bir mercileri vardı. Resulullah'a müracaat ediyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde tehdit edilen kadınlar. Ey Allah'ın Resulü, kocalarımız bize böyle yapıyor diyorlar. Ne dersin diyor. Ayet-i kerimeler yapılması gerekeni gösteriyor. İşte meziyet burada, İslam hukukunun meziyeti. Evet. Geçen derslerimizde söyledik. İslam hukuku güya laik hukukçular veya laik savunucuları tarafından anlatılırken, tenkit edilirken işte kadının mukadderatı kocanın ağzından çıkacak bir çift sözdedir. Evet, doğru. Peki kadının mukadderatı sizin tabirlerinizle söyleyecek olursak erkeğin ağzından çıkacak çift sözde ise erkek bu çift sözü harcamadan önce kendisinin de karısının da ve bütün kainatın da mukadderatının elinde bulunduğu o yüce zatı, o ahkemül hakimini, o her kudreti herkesin üstünde olanı, başkasına eziyet vermek niyetiyle hareket edeni istediği gibi cezalandırma güç ve kudretine sahip olanı düşünmeden mi yapacak? Doğrusunu isterseniz eğer laik havsalalar bu işi anlamak isteseler söylediklerinden vazgeçerler ve utanırlar hatta. Ama bunu anlayabilmek için gerçekten Allah'tan korkmasını önce bilmek lazım. Allah'tan korkmasını bilmeyen kalpler, bilmeyen şahıslar, Allah korkusunu tanımayanlar bu ayet-i kerimelerdeki müstesna otoriteyi, insan üzerindeki o müstesna, nasıl diyelim, adalet baskısını, adil ol diyen bu müstesna baskıyı idrak edemezler. Bu müeyyideyi anlayamazlar, kavrayamazlar. İslam hukukunun diğer bütün beşeri hukuklara ya veya din hukukun, hatta genel olarak diyeyim, dine dayalı bir hukukun en büyük avantajı buradadır aslında. Niçin? Çünkü dine dayalı olmayan hukuklar kanunun, polisin, hakimin, bilmem neyin, zaptiyenin vesairenin, kolluk kuvvetlerinin olmadığı yerde kendilerinin uygulanabileceklerine dair bir teminata sahip değildirler. Ama din hukuku böyle değildir. İslam hukuku özellikle, İslam şeriatı özellikle böyle değildir. Bu şeriata iman eden bir kimse başında ister zaptiye bulunsun ister bulunmasın, bu emre riayet eder. Her zaman söylediğim gibi bunun en bariz örneği Müslümanın hiçbir zorlama altında kalmadan günde 5 vakit namaz kılmasıdır. Hiçbir zorlama altında kalmadan Ramazan ayında oruç tutmasıdır. Nafile oruçları bırakalım. Nafile oruçları da sayacak olursak bu gücün ne kadar büyük bir güç olduğunu, hukuk için bunun ne kadar büyük bir avantaj olduğunu anlarız. Zekat veriyor. Kim zorluyor zekat vermeye günümüzde hele? Hazreti Ebu Bekir gibi zekatı vermeyenlerden zorla alacak devlet otoritesi de yok. Böyle bir otorite yok. İnsanlar veriyor. Zekatla yetinmiyor, sadaka da veriyorlar. Niçin veriyorlar? Allah'tan korkuyorlar. Yaptıkları iyiliklerin karşılıklarını Allah nezdinde ahirette göreceklerine, fazlasıyla göreceklerine iman ediyorlar. Onun için gerçekten bir hukuk güçlü olmak istiyorsa kendisini evvela ciddi bir inanca dayamak zorundadır. Hukukun tek müeyyidesi maddi müeyyideler olduğu takdirde o maddi müeyyidelerin kontrolü altında hukuk uygulanır. Maddi müeyyideler olmadığı yerde şey etmez. Ve hatta mesela Türk toplumu için darbe mesele haline gelmiştir. Kanun maddesi daha kanun yapılmadan önce o kanunundan nasıl kaçılacağını insanlar düşünmeye başlıyor ve buluyorlar bile. O kanuna karşı hangi hilelerle o kanunun efendime söyleyeyim getireceği kayıtlardan, sınırlamalardan, yükümlülüklerden nasıl kurtulacaklarının hesabını yapıyorlar. Ama faraza içki örneğinde olduğu gibi Cenab-ı Allah hükmü indiriyor. Fehel entum muntehun diyor. Vazgeçtiniz mi? İntehayna diyor. Vazgeçtik. Bitti bu kadar vazgeçtik. Alkolik bir toplum ifade yerindeyse, içkici bir toplum, hayatı İslam gelmeden önce içki ve kadından ibaret olan bir toplum. Başka bir şey yok hayatında. Ve bu topluma içki yasaklanıyor, bunlar vazgeçtik diyorlar. Hangi güçle? İman gücüyle. İman gücüyle. Amerika 1930'lu yılların sonlarında içkiyi denemeyi, yasaklamayı denedi. Nasıl bir netice ele aldı? Nasıl bir neticeyle çıktı işin içinden? Korkunç bir fiyasko. İçkiyi yasaklayan kanunu kaldırmak zorunda kaldı. Vazgeçti. Tabii milyonlarca dolar masraflar, propagandalar, reklamlar, bilmem kaç yüz bin yıl toplam hapis cezalarına rağmen, bilmem kaç milyon dolar para cezalarına rağmen, şunlara rağmen, bunlara rağmen baktılar ki yok, baş edemiyorlar. Vazgeçti. Vazgeçtiler. Oysa 14 asır önce bu kadar imkan da yokken ama bir imkan vardı. Büyük bir imkan. Allah korkusu. İman. İman. Yaptığının karşılıksız kalmayacağına dair iman. Bu iman ile şeriat uygulanıyor. İşte bu geniş parantezi bunu anlatmak için izah ettim. Geçen dersimizde de kısmen temas etmiştik. İslam'ın böyle bir avantajı olduğu için hiç de öyle zannedildiği veya ileri sürüldüğü gibi bilhassa gareskar kimselerin söyledikleri gibi İslam hukukunda Müslüman erkek, İslam'ı bilen erkekten biz bahsediyoruz. Kur'an'ı idrak eden erkekten bahsediyoruz. Öyle durup durduk yerde değil efendim nikahı altındaki bir kadına zulmetsin, imkanı olursa bir kalıncaya bile haksızlık etmez. Ve hukuk budur zaten. Hukuk böyle yaşar. Hukuk ne kadar çok riayet edilirse o kadar neşvinema bulur. O kadar saygın olur, o kadar muhterem olur. Ve bunlar birbirleriyle kopmaz ilişkilere sahiptirler. Devam ediyor ayet-i kerime. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Dikkat edin diyor. Kim böyle yaparsa, yani kadınlara haksızlık etmek için, onlara zarar vermek için, gereksiz yere iddetlerini uzatırsa, bu maksatla bu işi yaparsa, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, kim bu işi yaparsa, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, kendi nefsine zulmetmiş olur. Kendi nefsine zulmetmiş olur. İş daha ileri de gidiyor farklı açılardan. Her birisi farklı bir şey, her bir cümlecik farklı bir yönünü ele alıyor. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا. Ve Allah'ın ayetlerini alaya almayınız. Alay konusu edinmeyiniz. Allah'ın dini ciddidir. Ve Müslümandan bu dine, bu ayetlere ciddiyetle bağlı kalmayı ister. O şaka değildir. Alay konusu değildir. Ha, ben şaka yapıyorum. Öyle bir şey olmaz. Benim niyetim ya boşa bak değildi. Bazı sahabiler rivayetlere göre böyle. İşte adam hanımını boşuyor. Talak verdim diyor. Kölesini azat ediyor. Ne yaptın diye soruluyor. O da ya oyun oynuyordum. Böyle şey olmaz. Allah'ın dini ciddidir. Ciddidir. Hazreti Ömer'in yine geçen dersimizde de bir tarafına temas ettim. Bir takım kimselerin üç talakı sünnete aykırı olarak bir defada vermelerini aleyhlerine geçerli kabul etmesinin sebebi de budur. Bu işi ciddiye alsınlar. Bu işte ciddiyetsizlik görüyor Ömer radıyallahu anh. Madem bunlar bu işi ciddiyetsizliğe sardılar, ciddiyete almamaya başladılar, o zaman ben de onların ciddiye almadıkları bu işte söylediklerinin gereğini onlara uygulayayım da görsünler diyor. Allah'ın ayetleri öyle alaya alınacak şeyler değildir. Nikahda, talakta. Bunlarla ilgili hükümler Allah'ın ayetleri tarafından, ayetleriyle tespit edilmiştir. Bu hükümlere aykırı hareket etmek, bu hükümlere aldırmamak, bu ayetleri, Allah'ın ayetlerini alaya almak demektir. Bu sefer olay bir başka açıdan ele alınıyor. Bakın bütün bu vurgular öncelikle konumuz olan talak ile alakalı Allah'ın irşatları hakkında ve genel olarak da İslam'ın tümü hakkında, Kur'an'ın ahkamının tümü hakkında. Ve la tettahizu ayatillahi huzuan ve zkuru ni'metallahi aleykum. Yani niçin bu talak hükümlerine riayet edeceksiniz? Bir diğer gerekçesi nedir? Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Evet, cahiliye döneminde bu hukuk bilinmiyordu. Allah'ın bu ayetleri bilinmiyordu. Bu irşatlardan haberleri yoktu. Kadınların da hak sahibi olduklarını düşünmüyorlardı. Onların haklarına riayet etmenin bir ibadet olduğunun farkında değillerdi. Allah indirdiği ayetlerle onlara bunu anlattı. Karşılarındaki kadınların, nikahları altındaki kadınların hak sahibi olduklarını söyledi. Ve bunları ayetleriyle belirledi. Bunlar bir nimettir. Ve bir nimet olduğu için bunların hatırlanmaları lazım. Unutulmamaları lazım. Uygulanmak, gerekleri yerine getirilmek suretiyle bunların sürekli hatırda tutulması lazım. Ve ma enzel aleykum min el-kitabi vel-hikme ya'idukum bi. Ve size indirmiş olduğu kitabı ve hikmeti size öğüt vermek üzere, size öğüt verdiği, kendileriyle size öğüt verdiği, üzerinize indirmiş olduğu kitabı ve hikmeti de hatırlayınız. Allah öğüt veriyor. Bize düşen de o öğütlere riayet etmek. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın dininin hükümlerini alaya almayalım. Maalesef bazen bu konuda Müslümanların bu işi pek ciddiye almadıklarını, bazılarının en azından ciddiye almadıklarını gösteren bir takım sorularla da karşılaşmıyor değiliz. Hele hele bazıları bu işi o kadar ciddiyetsizliğe vuruyorlar ki konuyla ilgili soru sormaya gerek bile duymuyorlar. Biz onlar, konumuz şimdilik onlar değildir. Ama dini endişesi olan Müslümanların bile bu işi yeteri kadar ciddiyetle ele almadıklarını gösteren bir takım sorularla bizler de sizler de zaman zaman muhatap oluyoruz. Ya işte benim niyetim talak olmamakla birlikte hanımıma işte ya işte seni boşayayım, seni boşadım falan. Olmaz arkadaş. Ağzını alma ya. Bu Allah'ın hudududur. Allah'ın dinidir bu. Ağzından çıkarsa hüküm terettüp eder onunla ilgili olarak. Dolayısıyla işi ciddiye alacaksın. Alaya almayacaksın. Ve bütün bunlar Allah'ın kitapta üzerimize indirdiği ve kendileriyle bize ve öğüt vermiş olduğu Allah'a ayetleri ve hikmetleridir. Bunlar üzerinde düşünmek lazım. Allah'a ayetleri ve hikmetler ve hikmet. Beraber zikredildiği zaman başta İmam Şafii olmak üzere birçok İslam aliminin kanaatine göre kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmetten kasıt da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i sediyesidir. Dolayısıyla hikmet de bu şekilde bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi eğer hikmeti sünnet kabul edersek kitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olduğu gibi sünnet de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nazil oluyordu. Ama bir tek fark var dediğimiz gibi önemli bir fark. Bazıları acaba böyle şey olur mu falan diyorlar. Hayır, önemli fark şu. Metlu vahiy ve metlu olmayan vahiy. Metlu okunan vahiy. Yani Kur'an. Yani Kur'an'ı okuyarak biz ibadet ediyoruz. Namazda onu okuyarak taabbüd ediyoruz. Metlu olmayan vahiyin ise böyle bir özelliği yok. Orada hikmet vardır. Yani dinimiz ile alakalı, dünyevi hayatımız veya ukrevi hayatımız ile alakalı hükümler vardır, hikmetler vardır. Ve biz bunu Kur'an'dan farklı olarak ayrıca bir de sünnetten de öğreniyoruz. Böylelikle Kur'an'ı anlamamız, Kur'an'ı ihtiva etmemiz zenginlik kazanmış oluyor. Bu da yan bir konudur. İleride belki bu konuya da sırası gelir, nasip olur, değiniriz inşallah. Bir müeyyide daha, vettekullah. Ve Allah'tan korkunuz. Ve'lemu ennallaha bikulli şeyin alim. Ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Adeta burası, bu ayet-i kerimeler, şimdiye kadar aile hukukuyla alakalı olarak verilmiş olan ahkamın güzel bir şekilde ilahi murakabe, Allah'ın gözetimi, Allah korkusu ile ne olması, bağlanması ve neticelendirilmesi mesabesindedir. Tekrar dönelim. Bakınız, öğütlere bakınız. Onları diyor, ecellerine ulaştıkları, yani iddetlerinin bitmesine yaklaştıkları vakit, onları ya maruf bir şekilde tutunuz, yahut da maruf bir şekilde salıveriniz. Ondan sonra bir, onlara zarar vermek için, iki, haddi aşmak için onları nikahınız altında tutmayınız. Üç, kim bunu yaparsa kendi nefsine zulmetmiş olur. Dört, Allah'ın ayetlerini böyle hareket ettiğiniz takdirde Allah'ın ayetlerini alaya almış olursunuz. Allah'ın ayetlerini alaya almayınız. Beş, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Size indirilen kitabı hatırlayınız. Size indirilen hikmeti hatırlayınız. Size verilen öğüdü hatırlayınız. Eti 8. Vettekullah. Eti 9. Ve'lemu ennallaha bikulli şeyin alim. Ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Eti 10. 10 tane vurgu cümlesiyle 10 tane vurgu cümlesiyle İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in başta kocalara yönelik aile hukukuyla alakalı ve bilhassa boşanma hukukuyla alakalı ahkamın müeyyideleri zikrediliyor bunlar. Bunlar bu önemli, mühim ahkamın bu şekilde müstesna müeyyideleridir, destekleridir. Bunlara dikkat eden bir Müslüman, bunlara riayet eden bir Müslüman, hiç de öyle az önce söylediğimiz gibi gareskarların ileri sürdükleri gibi öyle ağzından çıkacak iki lafa kadını mahkum etmez. Bunlar neye benzer biliyor musunuz? Bunlar efendim cevizin, hani biliyorsunuz önce bir yeşil kabuğu olur. Ondan sonra sert bir kabuğu olur. O kabuk zamanla dökülür. Bunlar cevizin o üstteki yeşil kabuğunu biraz ağızlarına götürüp ulan ceviz çok acı bir şeymiş, ceviz hiç yenecek bir şey değilmiş diyen zavallılara benzer. Bunlar o kabuğun kurumasını belki beklerler, belki beklemezler. Soyacaklar. O sert kabuğu çıkınca bir güzel kıracaklar. Ondan sonra bakacaklar bakalım ceviz acı mıdır, güzel bir şey midir, harikulade bir besin midir. İslam'ı ve İslam'ın özellikle özel olarak dediğim gibi bu şekilde boşama hükümlerini efendim kocanın ağzından çıkacak iki laftan ibaret olarak görenlerin söyledikleri yaklaşımları bu cevizin o üstteki yeşil kabuğunu tazeyken yeşil kabuğunu ağızlarına koyup amma da acı yenilmezmiş ceviz diye diyen zavallılara benzer. Onlar cevizi tanımış olamazlar. Onlar cevizi başkalarına tanıtamazlar. Doğru olarak bilmiş olamazlar. Bunun için, bunu doğru olarak anlayabilmek için İslam'ın konu ile ilgili ahkamını, özelliklerini, üstünlüklerini iyice kavramaları icap ediyor. Peki, kadınları 3 talak ile boşadınız. İddetleri de bitti. Bundan sonra siz ne yapacaksınız? Veyahut da kocaları tarafından boşanan kadınların velileri olanlar ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Bundan sonraki 232. ayet-i kerime bunu anlatıyor. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ Siz o kadınları boşayıp onlara talak verip de فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ Onlar da ecellerini bitirseler, yani iddetlerini bitirecek olurlarsa فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Onları engellemeyiniz. Onları alıkoymayınız. Neden? اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ Eski kocalarını gerektiğinde tekrar nikahlamalarına engellemeyiniz, engel olmayınız. İza taradav beynehum bil maruf. Maruf kelimesi bir daha burada karşımıza çıkıyor. Kendi aralarında maruf ile anlaştıkları takdirde. İslam'ın erkek kadın ilişkilerine getirdiği iffet, haya ve edep, erkeğin de kadının da neslin de sağlıklı bir şekilde varlıklarını devam ettirmesinin teminatıdır. Biraz sonra ona geleceğiz. Olur ya bir kadın kocası tarafından görülen lüzum üzerine 3 defa boşanmış olabilir. Ve daha önce geçen dersimizde anlattığımız şekilde bu kadın bir başka kocayla evlendikten sonra kocasına dönmek isteyebilir. Yahut da 3 talak verilmemiş ama bir veya ikinci talak, yani 3 talak tamamlanmamış, bir veya ikinci talaktan sonra kadın kocasından bain olmuş. Yani ricat ile artık ilk kocasına dönemiyor. Yeni bir nikah tazelemesi gerekiyor. Yeni bir nehir, yeni bir mehir, yeni bir akit gerekiyor. Bu durumda birbirlerine dönmek isteyebilirler. Akılları başlarına gelmiştir. Geçmişte yaptıkları ufak tefek hatalarının farkına varmışlardır. Cahilce hareket ettiklerini kabul etmişlerdir. Çocukça hareket ettiklerini kabul etmişlerdir vesaire vesaire. Ve kadın da iddetini tamamladığı için bain talak ile şey olmuştur ki 3 talak ile bain olma, 3 talak ile boşanmadan 1 ve 2. talakın neticesinde iddetini tamamladığı halde koca karısına dönmezse buna ne deniyor? Küçük bain talak deniyor. küçük bayin talakta ikinci bir kocayla evlenme şartı olmaksızın yeni bir nikahla eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmeleri mümkündür. Ama büyük bayin talak dediğimiz, üç talak verildikten sonra, iddetin de bitiminden sonra, karı kocanın tekrar eskiden birbirlerine eski olduğu gibi dönebilmeleri için, kadının üç talaktan ve iddetinden sonra bir başka kocayla evlenip, ondan boşanıp, ondan da iddetinin tamamlanmasından sonra mümkün olabilir. İşte böyle bir, ister küçük bayin talak olsun, ister büyük bayin talaktan sonra olsun. Eğer bu karı ve koca birbirlerine dönmek isteyecek olurlarsa, velilere hitap ediyor. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ O kadınlara engel olmayınız. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde rivayetlerden anladığımız kadarıyla bu tür bir boşanma oluyor veya bir iki tane boşanma oluyor. Bunların yakınları da biraz işi hamiyet duygusuna vurarak, yani bu bize yakışmaz, bu bize yapılmamalıydı havasıyla hanımları, nikahlı velayetleri altındaki hanımların eski kocalarına dönmelerine izin vermek istemiyorlar. Cenab-ı Allah işte bunu da tasfih ediyor. Diyor ki, eski kocalarını nikahlamalarına engel olmayınız. Onları bu konuda onlara mani olmayınız. Ama bir şart. İza taradav beynehum bil maruf. Kendi aralarında maruf bir şekilde anlaştıkları takdirde. Günümüzde duyuyoruz. Canım boşanmışlar ama arkadaşlıkları devam ediyor. Nasıl oluyor bu iş? Ne demek? Boşanmışlar ve arkadaşlıkları devam ediyor. Vallahi bu bizim dinimizin bize öğrettikleri arasında böyle bir şey yok. İslam'a göre erkek ve kadın birbirlerine ya mahremdir ya değildir. Mahrem iseler bellidir. Değilse ancak nikah ile mahremiyetleri olur. Nikah ile mahremiyetleri olur. Nikah ile mahremiyet de talaka kadar devam eder. Eğer talak ile bozulursa artık bunlar birbirlerine yabancıdırlar. Tekrar birbirlerine dönmeleri yeni bir nikah ile mümkün olabilir. Az önce kısaca açıklamaya çalıştık. Maruf bir şekilde bunlar kendi aralarında rızalaşacaklar. Ne demek? Bunlar birbirlerine yabancı oldukları için öyle tenhada menhada halvette birbirleriyle oturup konuşamazlar. Kimsenin görmediği bir yerde bir araya gelemezler. Yani kısacası bunların birbirlerinden tekrar birbirleriyle rızalaşmaları, bir erkek kadının yeni evlendikleri vakit rızalaşmaları ölçüsünde ve şartlarında olacaktır. Birbirleriyle bu şekilde anlaşarak olacaktır. Meşruiyet ölçüleri içerisinde. Ayet-i Kerime devam ediyor. ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Az önceki ayet-i kerimede 10 tane müeyyide saydık. Bunu da onlarla beraber düşünelim. Eder 11 ile devam edeceğiz. İşte bu aranızdan Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin öğütlendikleri, kendilerine öğüt verilen bir husustur. İşte bununla aranızdan Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Devam ediyor. ذَٰلِكَ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ Böyle sizin için hem daha pak hem daha temizdir. İşte İslam gerçekten erkek kadın ilişkilerine iffeti, paklığı, temizliği, hayatı, hayayı ve edebi getiriyor. Erkek ve kadın ikisi de iffetlerini korudukları sürece yetişecek olan nesil de afif olur. Afif olur. Değilse iffetsizlik bulaşıcı bir hastalık gibi toplum arasında sirayet eder, yayılır, gider maazallah. Ve Allahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bir müeyyide daha. Ve Allah bilir ama siz bilmezsiniz. İnsanoğlu haddini bilmelidir. Bildiğini, bildiği bir kırıntıyı dev aynasında göstererek dağlar gibi görmemelidir. Bilgi konusunda mütevazi olmayı, uzunca bir hadis vardır Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselamın birbirleriyle seyahatleriyle ilgili olarak, ki Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ama bu hadiste Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bazı ufak tefek teferruat var, tafsilat var. Bunlardan birisinde Hızır aleyhisselam diyor ki Musa aleyhisselama, geminin kenarından, güvertesinden, işte denizden gagasıyla bir miktar gagasını daldırıp su alan kuş için. Benim de senin de ilmin, bizden öncekilerin ve sonrakilerin bütün mahlukatın ilmi toplansa, bir araya gelse, şu kuşun gagasının bu koca deryadan azalttığı kadar bile Allah'ın ilmine böyle bir orana sahip değildir. Allah'ın ilmine oranla bu gaganın bu denizden azalttığı miktar kadar bile olamaz diyor. O halde insanoğlu mütevazi olmasını bilmelidir. Haddini bilmeli kısacası yani. Haddini bilirse ister istemez, haddini bilirse mütevazi olacak. Benim geçmişlerin, geleceklerin ve bu arada bunlar arasında peygamberler de var. Melekler de var. Hepsinin ilminin toplamı denizden azaltacağı, eksilteceği ufacık bir damlacık kadar bile değilse, ona nispetle onun kadar bile olmuyorsa, o halde insanoğlu ilmiyle böbürlenmemelidir. Allah'ın ilminin, Allah'ın ilminin kendisinin ilminden çok daha üstün olduğunu bilerek Allah'a ait olan, Allah'a ait olan özellikleri ifa etmeye veya onlara sahiplenmeye kalkışmamalıdır. Burada Cenab-ı Allah özellikle günümüzde medeni hukuk denilen hukukun bir bölümüyle alakalı bir yığın ahkam koydu. Kaç derstir bunlar üzerinde duruyoruz. Fıkhi olarak bunlardan çıkartılan hükümlerin biz bu derslerimizde çok çok cüz'i olan bir bölümüne temas ediyoruz. Onu da özellikle belirteyim. Bunlardan fıkıh kitaplarına müracaat edildiği takdirde o kadar pek çok hüküm çıkartılmış ki, ve bu konudaki diğer hadis-i şeriflerden içtihad yoluyla, istinbat yoluyla veyahut da nas'ın açık delaletiyle vesaire o kadar geniş hükümler çıkartılmış ki, işte Cenab-ı Allah burada bunu bitiriyor, onunla bağlıyor. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Dolayısıyla siz cahilliğinizle bu hükümler acaba iyi midir, kötü müdür, işimize yarar mı, yaramaz mı, zamanı geçti mi, geçmedi mi, bunlar o zaman için miydi, değil miydi, Arap toplumu için miydi, değil miydi, günümüzdeki moda tartışmalarıyla bu hükümler acaba tarihsel miydi, değil miydi gibi Allah'a karşı had bilmezliğe gerek yoktur. Bunlar senin içinde bulunduğun çağı da bulunmadığın çağı da, geçmişi de geleceği de, kıyameti de ahireti de, dünyayı da ahireti de, görünen alemi de görünmeyen alemi de, her şeyi bilen Allahü Teala indirmiştir bu hükümleri. Dolayısıyla ey insanoğlu, kendinin bilgisiz olduğunu, Allah'ın da her şeyi bildiğini bil ve onun şeriatına, onun ahkamına öylece teslim ol. Bu teslimiyetinle bu şeriate yönel. Bu teslimiyetinle bu hükümlere boyun eğ diyor Cenab-ı Allah. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İslam şeriatına teslim olmanın, teslim olmaya insanı mecbur etmenin özü burada. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Rabbim biliyor. Bana düşen bu hükümlere tam anlamıyla teslim olmak ve bunları aynen yerine getirmektir. Evet, burada ilk dersimizi, bugün için ilk dersimizi burada nihayete erdiriyoruz. Bir sonraki yani dersimizde 15 dakika sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.